com un record d'infantesa. Montllor, Alcoi 1942, Barcelona 1995. Va néixer a Alcoi, en el si d'una família molt humil. Fill d'un obrer textil anarquista, aquesta condició i el seu poble són les marques per a tota la seva vida. Alcoi sempre apareix en les seues cançons. Va ser comunista i amb una vena d'anarquisme en la sang. Als 20 anys va debutar com a actor amb el grup de la Cassola. Al maig de 1968 començà a cantar i immediatament a traure atenció del públic. Als 70, Ovidi va desenvolupar pràcticament tota la seva carrera musical, sempre marcada pel seu caràcter d'actor. Al final dels 70, les institucions deixen de donar el seu suport als cantants. A principis dels 90, Ovidi va replantejar el retorn als estudis. La seva obra literària i gràfica va quedar recollida en dos llibres, Poemes i cançons i Poemes i dibuixos. I que el rei de l'Orient no existia ni llops ni esperits, ens parlava de l'amor com la cosa més bonica.